dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hepinize gönülden muhabbetlerimizi sunuyoruz. Ve bugün de İbret Aldın mı programımızla karşınızda olmanın kıvancını yaşıyoruz. Kıymetli dostlar, en son biliyorsunuz Hazreti Salih ve Hazreti Salih'in kavmiyle olan münasebeti, mücadelesi, kavmine söyledikleri, kavminin ona karşı geliştirdikleri, ifade ettikleri, bunlar üzerine bir hayli durmuştuk. Hani Hazreti Salih ve kavminin kıssasını etraflıca, detaylıca, birçok yönüyle ele alıp incelemeye çalışmıştık. Efendim, bugünden itibaren inşallah Hazreti İbrahim diyeceğiz. Hazreti İbrahim tabii Kur'an'da hem referansları hem anlatıldığı yönler itibariyle çok geniş, çok kapsamlı. Nasıl efendim toparlarız bu kadar büyük bir yoğunluğu, genişliği, onu zaman gösterecek, zemin gösterecek. Biz dua etmekle mükellefiz, elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Bugün Bismillah diyoruz. Hazreti İbrahim'i tanımaya, anlamaya bir başlangıç yapalım diyoruz. Hazreti İbrahim'in kıssasının bütün yönlerini Kur'an'daki bütün referanslarıyla orta yere koymaya gayret edeceğiz. Kıymetli Mehmet Okuyan hocamla beraber bu yolculuğu hep beraber inşallah sürdüreceğiz. Sizlerin de zaten ilgisi, alakası ortada. Bu konudaki hassasiyetiniz bizce de malum. İnşallah bu devam eder diyoruz. Bu temennilerle efendim hocama hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Nasıl keyifler halleder? Elhamdülillah, sağ olun. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah hamdinizi daim eylesin. Amin, inşallah. Amin, amin. Hocam herhalde mübalağa etmedim. Hazreti İbrahim çok vüsatlı, çok kapsamlı. Yani tam manasıyla bir sistem, bir sistematik uygulamak da mümkün değil. Değil. Nasıl çerçeve çizeriz o konuda benim de tabii suallerim var ama biraz da eski tabirle zuhurata tabi olmak lazım. Evet, evet. Yani şartlar kervan yolda dizilir. Aynen, mantığıyla başlayalım, ondan sonra başlayalım inşallah. Ya Rabbim işaret taşlarını geliştirecektir i̇nşallah. Diye düşünüyoruz. Şimdi tahmin ediyorum bu ilk programda Hazreti İbrahim'in bazı temel özellikleri, vasıfları, evet, özel nelerdir? Bunları bir genel girizgah olarak tayin edeceğiz. Yani Hazreti İbrahim'e çok genel bir başlangıç yaparsak, Hazreti İbrahim'in şahsında ön plana çıkan, kendisini gösteren temel özellikler nelerdir diye sorsak, böyle başlasak uygun, evet, olur mu? Öyle başlayacağız. Hadi bakalım. Sağ olun. Eyvallah. Yani Hazreti İbrahim çok çok yönleriyle kendisine referans gösterilen bir peygamber. Aynı zamanda tabii Hazreti Peygamber'in de biyolojik bağı olması itibariyle sıklıkla ona göndermelerin yapıldığı ve ben kendisini tanıtırken de bir tevhid abidesi ifadesini kullanıyorum. Tevhidin altyapısını, çok çeşitli noktalardaki tevhid gerekliliklerini, hayatın hemen her alanında tevhidin nasıl görünmesi lazım geldiğini ortaya koyan muhteşem bir peygamber. Çok zeki bir insan, çok muhakemesi yerinde bir insan. Zekaveti de ön plana çıkıyor. Evet, yani çok çok çok çok zeki bir insan. Kullandığı muhakeme türü itibariyle. Şimdi onu tanıtmak anlamında Kur'an-ı Kerim'de çeşitli sıfatları var Hazreti İbrahim'in. Oldukça da yoğun bir tanıtım bilgileri var. Şu kadarını söyleyeyim. Hazreti İbrahim'le alakalı İbrahim ismi Kur'an-ı Kerim'de 69 defa geçiyor. Bu 69 defa geçen ismin her geçtiği yerde şüphesiz böyle detaylı bilgiler yok. 15-16 surede detaylı bilgiler var. Yani Hazreti İbrahim'in kıssasının çeşitli yönleri 15-16 surede anlatılıyor. İnşallah o surelerin hangi ayetleri arasında Hazreti İbrahim'in kıssasının hangi kesitlerinin sunulduğunu uzun uzadıya kardeşlerime aktaracağım. Çünkü o kesitleri detaylandırarak inceleyeceğimiz programlarımız olacak şüphesiz ama genel bir bilgi vermesi itibariyle de Kur'an'da ne kadar geniş yer bulduğunu o surelerin ilgili ayetlerini kardeşlerime aktararak göstermiş olacağız inşallah. İnşallah. Şimdi Hazreti İbrahim bir tevhid abidesi diyoruz. O kitap mukaddes referanslarında ismi değişik kelimelerle anılan bir peygamber. İşte Avraham deniyor, Nehemya deniyor, Avram deniyor vesaire. Bizim literatürümüzde Hazreti İbrahim'in Kur'ani referanslarda da tek adı var, o da İbrahim. Soy olarak çok net elimizde veriler yok. Yani nasıl bir silsileyle nereye kadar uzanıyor onun ceddi, onu tam bilmiyoruz. Ancak bir işaret olarak Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinde Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un soyundan geldiği beyan ediliyor. İbrahim'in Nuh'un soyundan geldiği. Evet, Nuh'un soyundan geldiği beyan ediliyor ve inne min şi'atihi le İbrahim'e diye geçiyor. Onun soyundan gelenlerden biri de İbrahim idi. Saffat suresinin 83. ayetinde. Onun, yani o 83'lü ayetlerin hemen öncesinde Hazreti Nuh'tan söz ediliyor. Hazreti Nuh'tan söz edilen ayetlerin hemen peşinden ve inne min şi'atihi le İbrahim'e, onun soyundan gelenlerden biri de İbrahim idi ifadesi var. Soyuna dair Kur'ani referanslarla konuşacak olursak söyleyebileceğimiz tek şey budur. Hazreti Nuh'un soyundan geliyor. Kur'ani referanslarla yine beyan edecek olursak babasının adı bellidir. Bir peygamber olması itibariyle babasının adı zikredilen, önemine binaen zikredilen, farklılığına dayalı olarak adı zikredilen peygamber Hazreti İbrahim'dir. Babasının adı da En'am suresinin 74. ayetinde doğrudan beyan edildiği üzere babasının adı Azer'dir. İz gâle İbrahimu li ebihi Azer'e. Hani İbrahim babası Azer'e şöyle demişti diye başlayan ayeti kerimede babasının adı Azer olarak beyan ediliyor. Annesinin adına dair herhangi bir Kur'ani referansımız yok. Efendim, neden annesinin adı yok diye zaman zaman sorularla karşılaştığımız oluyor. Yok yani, bu ümmet için Hazreti İbrahim'in annesinden referanslı herhangi bir sunum ihtiyacı doğmamış. Dolayısıyla Kur'an'da böyle bir bilgi yok. Ama kısa Hazreti, zaten belli noktaları kesmeyi de içeriyor. Tabii tabii, lazım olduğu kadar anlatılıyor. Tüm detayları vermeye gerektirmiyor. Vermeye gerek yok. Hazreti kimin diyelim, bir örnek vereyim. Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'in annesinden söz eder Kur'an-ı Kerim. Yani Hazreti İsa'nın anne annesinden söz eder. Annesinin babası İmran'la ilgili bir bilgi yoktur yani. Onun da annesi hakkında malumat verir. Hazreti Musa'nın babasıyla ilgili bir bilgi yoktur Kur'an'da ama annesiyle alakalı bilgi vardır. Ne kadarı lazımsa, neresi lazımsa orayı veriyor. Orayı veriyor. Dolayısıyla neden annesinin adı yoktur? İşte hiç de gerek yok, onun için adı yoktur. Bunun dışında Hazreti İbrahim'in ne zaman yaşadığı hususu da tartışılabilen konulardandır. Gene çok net tarihi verilere sahip değiliz ama milattan önce 2000'li yıllar, artık biraz öncesi biraz sonrası gibi düşünülebilir ama yani yuvarlak olarak öyle bir tarih ki hissediliyor. Bu da söylenmediğine göre demek ki çok bu da mühim değil. Çok da mühim değil. O da mühim tarihselliği değil. Mühim değil. Tabii mesela ben Hazreti İbrahim hakkında genel malumat verelim, acaba neler söyleyeyim diye böyle sağdan soldan bilgilere başvurma ihtiyacı hissettim. Bir baktım ki bilgilerin önemli bir bölümü Kitab Mukaddes kaynaklı. Evet. Ve Kitab Mukaddes kaynaklı o bilgilerin içerisinde yani bizim zinhar kabul edemeyeceğimiz bir sürü bilgi de var. Öyleyse dedim ki madem ki Kur'an'da bu yok, yoksa önemi de yok demektir. O itibarla Kur'an'ın zikretmediği bir meseleyi çok önemseyerek ileri sürmenin çok da bir anlamı yoktur. Yaşadığı coğrafya itibariyle biraz bilgimiz var. İşte mesela onun Kabe'ye yolculuk yaptığını biliyoruz. Beyt-i Muharrem'e yolculuk yaptığını biliyoruz. Ama gene tarihi kaynaklar onun işte Suriye'nin kuzeyinde Harran bölgesinde yaşadığı, oradan işte Filistin'e doğru geldiği, Filistin'de bir hatırasının bulunduğu, oradan Mescid-i Haram'a doğru geldiği, sonra tekrar geri gittiğine dair tarihi bilgilendirmeler var. Ama doğrusu onun üzerinde de %100 bilgi olarak şurasıdır, nokta mekan olarak burasıdır demek durumunda değiliz. Böyle çok genel bir çerçeve çizebiliriz. Nesebinin Hazreti Nuh'tan geldiğini, Ulul Azim peygamberlerden olduğunu da söyleyeceğim. O da çok önemli bir vurgudur. Babasının Azer olduğunu, Suriye, Kuzey Suriye, bugün Anadolu toprakları içerisindeki bu Harran bölgesinde yaşadığını, Beyt-i Muharrem'e doğru yolculuk yaptığını ve milattan önce 2000'li yıllar civarında yaşadığını bu vesileyle beyan ederek Hazreti İbrahim dönemi ve onun biyografisi hakkında böyle kısaca birkaç nokta hatırlatmakla yetinmiş olalım. Şimdi siz de açılışta ifade ettiğiniz gibi hakkında gerçekten çok bilgi var Hazreti İbrahim'in. Yani tabir caizse Kur'an'da böyle grup grup hangi ayetlere, hangi surelere bakarsanız bir yerinde Hazreti İbrahim'le karşılaşıyorsunuz. Onun hayat kesitleri bu ümmet için son derece büyük önem arz ediyoruz. Sırf diğerlerine göre çok mu mesela Hazreti Nuh'a göre, Musa'ya göre? Hazreti Musa'ya göre da değil. Çok geçiyor ama. Hazreti Musa'ya göre değil. Onlar işte bu Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Hazreti Adem. Adem. Yani bu üçlü çok daha yoğun. Hazreti İsa da yoğun. Tabii Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı neden yoğun olarak ele almış onu anlıyoruz. Yöre onları bildiği için hem de yakinen bildiği için onlar üzerinden, onlar hakkındaki olumsuz düşünceleri bertaraf edebilmek için onlara sıklıkla gönderme yapılma ihtiyacı vardı. Onu anlıyoruz. Hazreti Nuh'a yönelik bilgilendirmeler de çok. Çünkü insanlığın işte ikinci atası olarak takdim ediliyor. Ve yöre onun da hayatı hakkında çok yoğun bilgilere sahip. Hazreti Adem zaten insanlık tarihi onunla, o dönemle başlıyor. Onun için böyle bir sıklıkla göndermeler yapılıyor. Ama Hazreti yapılıyor. İbrahim de gerçekten çok yoğun. Çok yoğun. O da yani o coğrafyanın yoğun bilinen peygamberi, aslında paylaşılamayan peygamberlerden biri. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den o ayetleri kardeşlerime hatırlatacağım inşallah. Mesela o kadar ünlü, o kadar etkin, o kadar nüfuzlu, o kadar prestijli bir peygamber ki o dönem Yahudileri de Hristiyanları da onu kendilerine nispet ederek anıyorlar. Onunla diyaloğunu bizdendi üzerinden götürüyorlar. Ama işte onlara cevaben Cenab-ı Hak şöyle diyor. Estağfirullah. Ali İmran suresinde Mâ kâne İbrahimu Yahudiyyen ve lâ Nasraniyyen. Ya İbrahim hiçbir şekilde Yahudi de değildi. Nasrani de. Nasrani de, Hristiyan da değildi. Velakin ancak kâne hanifen Müslüman. Paylaşılamayan bir peygamber. Niye paylaşılamıyor? Prestijinden dolayı paylaşılamıyor. Yani bir anlamda bir bilgiyi ona nispet edebildiyseniz işte kurtuluyorsunuz. Yani bilgi güvenilir oluyor. Biz bunu bizim literatürümüzde şeyde de buluyoruz. Onu söyleyeceğim. Şu ayeti de hatırlatayım. Onun Yahudi ve Hristiyanlar tarafından nasıl paylaşılamadığını göstermek için. Bakara suresinin 135. ayetinde şu Yahudi ve Hristiyanlara yönelik şöyle bir talep yer alıyor. Allahu Teala buyuruyor ki onlardan hikaye ederek ve kalu demişler ki ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar kûnû hûden ev nasâra tehtedû. Yahudi olun veya Hristiyan olun ki kurtuluşa eresiniz. Doğru yolu bulasınız. Böyle bir kendilerine yönelik bir davetleri var. Allahu Teala onların bu Ali İmran suresindeki ayeti de hesaba katarak onların eskiden bir şeyleri sahiplenerek etraftakileri kendilerine davet etme çağrılarına karşı gelerek buyuruyor ki kul, de ki böyle çağrı yapanlara, bel hayır, ne Yahudi ne de Hristiyan olmak çağrı olarak doğru bir çağrı değildir. Öyle bir davetin bir alemi yok. Millete İbrahim'e hanifa. İstenilen şey hanif olarak İbrahim'in milletine tabi olmaktır. Kurtuluşun yönü İbrahim'dir. Onlar İbrahim'i Yahudi Hristiyan olarak tanıtıyorlardı. Sanki dinleri ya da öğretileri millileştirmek için ya da ırkî bir mahiyete dönüştürmek için evet, onu sahiplenmeye gayret ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu sahiplenme gayretinin doğru olmadığını, yersiz olduğunu beyan ediyor. Bu arada Hazreti İbrahim'le alakalı şöyle dillerde dolaşan ve ısrarla da aslında düzeltilmesi gereken bir ifade daha var Yusuf Bey. O da İbrahimi dinler ifadesi var. Evet. İbrahimi dinler. Şimdi aslında Kur'an-ı Kerim'in şiddetle reddettiği bir kavram bu. İbrahimi dinler. Evet. Yani dinler ifadesi yanlış olduğu gibi İbrahimi kısmı da yanlış. Niye? Çünkü Allah-u Teala dinin bir peygambere nispetini kabul etmez. Ela lillahi dinul halis. Arı duru öz din Allah'a aittir. Din Allah'a nispet edilir. Peygambere nispet edilmez. O zaman peygamberin ürettiği bir sistemmiş gibi kabul edilebilir ki bu korkunç bir hatadır. Belki sırf bunun için işte Ali İmran suresi 67. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki Mâ kâne İbrahimu Yahudiyen. İbrahim Yahudi değildi. Ve lâ Nasraniyen. Nasrani de değildi. Velakin kâne Hanifen Müslüma. İşte özünü Allah'a teslim etmiş. Allah'ı birleyici olarak ona teslim etmiş olan bir muvahhid idi. Ve mâ kâne minel müşrikin. Hiçbir şekilde müşriklerden değil idi. Şimdi İbrahim'i dinler, dinlerin peygambere nispeti açısından sakıncalı olduğu gibi dinler ifadesi de sakıncalı. Çünkü Kur'an'ın referansında başka dinler diye bir ifade doğru kabul edilmez. Evet. Kur'an'a göre Adem peygamberden son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettiği bir tane din öğretisi vardır. Onun adı İslam'dır. Evet. Zaten Hazreti İbrahim'e de ısrarla Müslim kelimesini kullanıyor ki Allah-u Teala onun adı da Müslümandı demektir yani. Hac suresinde de bu ümmetin ümmet olarak da sadece bu son ümmetin adının Müslüman olmadığı, önceki milletlerin de Allah'a teslim olanlarına Cenab-ı Hakk'ın Müslüman adını verdiği tasrih ediliyor, beyan ediliyor. Hac suresi 78. ayette. Huve semmâkümül müslimîne min kablu ve fîhâda. Allah size daha önceden de Müslüman adını vermişti. Şimdi de adınız Müslümandır. Yani ümmet olarak peygamberler, bütün peygamberler nasıl ki İslam'ı tebliğ etmiş, onu yaşamaya gayret etmişlerse, onlara itibar eden insanlar da ta Hazreti Adem'den bu yana Hazreti Muhammed'e kadar o tevhidi kabul eden insanların ortak adı Müslümandır. O itibarla dinler ifadesi yanlış, İbrahim'i dinler tamlaması katmedrili yanlıştır. Yani İbrahim'i sahiplenmek, böylece hani İbrahim peygamberden gelen Yahudilik, ondan gelen Hristiyanlık ve onun soyundan gelen Muhammed'in aleyhisselamın tebliğ ettiği din İslam, sanki üçü de aynı yerden geliyor ve üçü de aynı. Üçünün aynı yerden geldiği doğru da bu gelenlerin üç tanesi ayrı ayrı şeyler değiller. Onların ismi, hepsinin ortak adı İslam'dır. Bunları üç isimle nitelendirmek, sonra da bu üç ismi aynı değerde göstermek doğru değil. Çünkü bu bugün çok son derece istismar edilebilir. Diğerlerinin de bozulmamış, tahrif olmamış tabii, isimlerini kastediyoruz. Aynen öyle. O zaman yani Hristiyan olarak da siz hakikat üzere olabilirsiniz. Yahudi olarak da bu istikameti sağlayabilirsiniz. Sonucu kaçınılmaz oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in başka da, ayetlerine baktığınız tabii, zaman bu olmaz. Bu da çok yanlış yani. Bu korkunç yanlış. Bir hata var burada. Kur'an-ı Kerim onların tabi olduklarını söyledikleri, aslında onlara da tabi olmadıklarını beyan ettiği ayetlerinde işte bir kitabın tahrifinden söz ediyor. kelimeleri yerlerinden ettiklerinden söz ediliyor. Yorumlarını bozduklarından söz ediyor. Hakikatleri gizlediklerinden söz ediyor vesaire. Hatta başka ayetlerde mesela buyuruyor ki İttebi'u ma unzile ileyküm min rabbiküm. Siz Rabbinizden size ne indirilmişse ona tabi olun. Yani tabi olunacak şey Kur'an-ı Kerim'dir. Tabi olunup örnekliğine müracaat edilecek peygamber Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Önceki peygamberlerin hayatlarından da örneklikler alırız da peşine gidip tabi olacağımız, tebliğ ettiği dini referanslar bozulmamış olan kitabı bütünüyle ümmetin elinde sapasağlam bulunan yegane kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. O itibarla Kur'an'ı Tevratlaştırmaya, İncilleştirmeye, Zeburlaştırmaya dönük bir faaliyet çok büyük bir yanlıştır. Ve bu itibarla yani onlar da doğrudur derken onların durumu neyse Kur'an'ın durumu da oraya düşeceği gerçeği göz ardı ediliyor. Evet. Yani çünkü Kur'an onlara bozulmuş ifadesini kullanıyor. Hatta mesela İsra suresinin 9. ayetinde tercümelerde genellikle hatalı olduğunu düşündüğüm cümlelerin kullanıldığı İsra 9. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz Estağfirullah. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvamu. Muhakkak ki bu Kur'an işte akvam olan yola iletir. Akvam tercümelerde en doğru, en kaim, en istikametli, insanı hakikate götüren en isabetli yol gibi ifade ediliyor. Hani ilk etapta sorun yokmuş gibi görülüyor olsa da bence mahza sorun olan bir tercümedir bu. Çünkü en doğru dediğiniz zaman doğrular var. Ah başka doğruların da var olduğunu söylemiş oluyorsunuz. İşte o zaman Yahudiliğin de Hristiyanlığın da bu bozulmuş haliyle aslında bir hakikat örnekliği oluşturduğunu söylemiş oluyorsunuz. Oysa Fahrettin Razi'ye rahmet okuyalım. Fahrettin Razi diyor ki bu tür ismi tafdil ifadeleri o akvem Arapçada ismi tafdil kalıbıdır. Hı hı. En göreceli, comprehensive denen işte böyle derecelendirme manası verir. Bunlar Allah için ve Kur'an için kullanılmaz. Allah için mesela Allahu Ekber ifadesi en büyük demek değil. En büyük demek, en büyük demek tam da müşriklerin demek istediğidir. Çünkü onların terbiyesi vardı. Biliyoruz biz bunları. O yüzden tek büyük. Tek büyük, gerçek büyük. Yani Allah için o derecelenmeyi kullanmamak lazım. Kur'an için de aynı şekilde. Aynen öyle. Öyleyse Kur'an-ı Kerim en doğru yola ulaştırmıyor. Tek doğru yola ulaştırıyor. Daha önceki Tevrat'ın da İncil'in de aslında geçerlilik şartı Kur'an'a uygunluğuna bağlıdır. Kur'an'a uygunsa denilen doğrudur. Kur'an'a aykırı ise söylenen muvafık kısımlarına diyecek bir şeyimiz yok. Hani tahrif olunmamış kısımlarına hiçbir şey diyeceğim. Hepsi tahrif oldu da iddiasında değiliz zaten. Değiliz zaten. Tabii. Ama şunu da yapmamak lazım. Tabii. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir ayetin mesajı her ne ise mesela onu Tevrat kitap mukaddesten referanslı hale getirme gayretlerine de bir anlam vermek mümkün değil. O tehlikeler içinde barındırıyor. Şapla şeker birbirine karışabilir. Karışıyor. O zaman Kur'an İnsanların zihninde karışabilir en azından. Tabii. Kur'an-ı Kerim musaddık bir kelime. Kitap. Tasdik ediyor. Neyi tasdik ediyor? İşte kendinden önceki kitapları tasdik ediyor. İyi de Kur'an onları tasdik ediyor. Onların tasdike ihtiyacı var. Kur'an'ın tasdike ihtiyacı yok. Onlar Kur'an'a uygunsalar doğrudurlar. Kur'an onlara uygunsa doğrudurlar. Yargılaması doğru bir yargılama biçimi değildir. Çok güzel. Onları Kur'an'la tasdik etmekle, onlar aracılığıyla Kur'an'ı tasdik etmeye çalışmak arasında dağlar uçurum var. Yani. Bu ikisi çok büyük kırılmaları da doğuruyor. Evet. Yani sanki Kur'an kendi başına bir sadakat, bir doğruluk ortaya koyamıyormuş, diğerlerinin takviyesine ihtiyacı varmış gibi oluyor. Olmaz. Ya da işte bu İbrahim'i dinler ifadesi evriliyor. Bu onu doğruluyor, o bunu doğruluyor. O üçü de aynı. İşte bir yerdeydi. Yani neresiydi? Çok, yani yanlış anlamayın. İlahiyat camiasında falan bunlar çok kullanılıyor. Maalesef. Ya ben mesela Roger Garaudy'den falan biliyorum. O tür kitaplar da yayınlandı. Yani bu alanda yayın, bir zamanlar çok daha bu işleniyordu. Belki o dönemki konjonktür icabı, bazı fikirler, düşüncelerin yayılması, topluma yaygınlaştırılması için kullanılan bir proje gibi sanki hissediyorum yani o dönem. Çünkü ciddi anlamda dillendirilmişti. Bunun üzerine çabalar, çalışmalar ortaya konuluyordu. Dolayısıyla sizin bu vurgunuz, bu tavsiyeniz çok önemli yani. Evet, çok yani önemli. İbrahim denince aklıma hemen bunlar geldi. Yani kimseye böyle özel gönderme yapmak gibi bir gayretimiz yok. Sadece peygamberleri birbirinin rakibi gibi görmek doğru değildir. Önceki peygamberlerin tebliğ ettiği esasların içerisinde bazı bozulmalar olduğu gerçeğini görmemek doğru değildir. Onların referanslılığının düzgün olduğunu, geçerli olduğunu söyleyebilme adına Kur'an'ı onların durumuna düşürmek doğru değildir. Onlar Kur'an'a muhtaçtırlar. Kur'an onlara muhtaç değildir. Hatta biraz daha ilerisini söyleyelim. Mesela Kur'an için şöyle şeyler de söyleniyor. Bizim usul kurallarımızda, usul kitaplarımızda da var. İşte Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha fazladır. Evet. Yani sanki Kur'an böyle eksik bir kitap, anlaşılamayan bir kitap, ille de başka taraflardan takviyeye ihtiyacı olan bir kitap. Siz şimdi böyle bir kapı açarsanız, bu kapıdan adam der ki, Kur'an Tevrat'a da muhtaç, Kur'an İncil'e de muhtaç, Zebur'a da muhtaç, efendim Hindu kültüründekine de muhtaç, Japon kültüründekine de muhtaç vesaire. Bu kapı senin istediğin yerde kapanmaz. Kur'an'a her şey muhtaçtır demek en doğrusudur. Kur'an'ı eksik ve ihtiyaçlı gibi göstermek sıkıntıların beraberinde gelmesine sebep oluyor. Öyle bir yol İşte açılıyor. O bir zihniyetten şimdi kötü örneklerinde, olumsuz örneklerini de görerek hüküm verildiğinde biliyorsunuz sui misal emsal olmaz diye çok güzel bir kaide var. Evet. Şimdi daha geçen programlarımızda da atıf yapmıştık. Yani Kur'an'ın sünnete arzı, sünnetin Kur'an'a arzı meselesi var. Eski alimler de çok tartışmışlar bunu. Kendi aralarında münakaşalar, mübarezeler olmuş. Bu zamanda siz Kur'an vurgusunu ön plana çıkardığınız zaman otomatik olarak o Kur'an Müslümanlığı, bunlar sünneti reddediyor işte filan gibi bir algı oluşuyor. Evet. Bakınız, ama bu algıyı destekleyen bazı kötü örnekler var. Görülmüş. Var. Var. El anda var. Var, yaşanıyor var. Da. Tabii. Şimdi yani onlara malzeme veren, bu insanların o tepkisine malzeme veren bazı unsurlar var. Bunu Var. bir defa teslim Eyvallah. Edelim. Heh. Ama Yani peygambersiz Müslümanlık diye bir algı var. Bir algı var Yani. Ve bunu temsil etmeye çalışanlar var. Yani böyle tabir yerindeysem sünnet üzerinden sünneti saf dışı ederek, anlatabiliyor muyum? Bir sadece Kur'an'a vurgu yapmaya çalışan bir yapı var. Evet. Bir zihniyet var. Fakat bizim söylediğimiz bu değil. Asla değil. Asla ve kat'a bu değil. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki sünneti ondan sonra tam da yerine oturtacak, sünnetle Kur'an'ın tam da ittifakını has, halis bir şekilde belirtecek şey Kur'an'ın hakemliğidir. Hakemliğidir. Evet. Bu. Söylediğimiz bu. Hakemlik budur. Bu hakemi saf dışı ettiğiniz zaman diğer taraftan birçok şeyi de farkına varmadan taşıyabilirsiniz. Çünkü bu zamanda ölçü, miyar kaymış, hassasiyet kaymış, rivayetler adı altında birçok şeye dahil olmuş. Şapla şeker karışmış. Evet. Dolayısıyla çok daha hassas olmamız lazım. Bu hassasiyette de elimizde kullanacağımız miyar, ölçü, mihenk, hakem Kur'an'dır. Evet. Bu otur. Bu sünnete reddi değil ki. Yani ne kadar ne korkunç, kadar o kadar şey yüreğimi yaralıyor ki mesela. Ve hatta öyle sünnet düşmanı mesela tabiri kullanılıyor. Çok acayip. Yani bir adamın bunu nasıl izah et söylenebilir ki? Yani bu kadar bir adamın sünneti inkar etmesi otomatik Kur'an'ı inkar etmesidir. Yani yani çünkü peygamberi inkar Kur'an'ı inkardır. Peygamberi devreden çıkartan, onun hayat Kur'an'ı hayata aktarmak demek olan sünneti ihtiyaçsızlıkla tanımlamak aslında Kur'an'ı devreden çıkartmaktır. Evet, evet. Biz şöyle şeyler söylüyoruz Yusuf Bey. Rahat suresinin 43. ayeti var. Son ayeti. Evet. Harika bir ayet. Ben sıklıkla o ayeti kullanıyorum konuşmalarda, derslerde. Evet, Rahat 43. ayet. Ve yekulüllezine keferu. Kafirler derlermiş ki, Hazreti Peygamber'e hitaben. Leste murselen. Sen mursel falan değilsin. Sen peygamber değilsin. Onlara cevabı Cenab-ı Hak veriyor peygamberimiz üzerinden. Ona verdirtiyor. Kul de ki bunu sana söyleyenlere. Kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Ve bir de men indehu ilmul kitab. Bir de kendisinde bu kitabın bilgisi var olan kişi benim şahidim olarak yeter. Çok güzel. İşte Kur'an peygamberimize imanı öngördüğü gibi peygamberimizin peygamber olduğuna şahit olmayı da sağlayacak kaynak Kur'an'dır. Kur'ansız Hazreti Muhammed, Hazreti Muhammedsiz Kur'an algısı tehlikeli bir algıdır. Bizim böyle bir söylememiz asla ve kat'a yoktur. İşte bunu söylemek bile bana ağır geliyor. Yani tabii. Bunu söyletmemek lazım. Evet. Yani şu savunmayı, şu ifadeyi söyletmeyecek bir ortamın, bir algının, bir ilmi, anlayış, zihniyet ortamının bulunması lazım. Evet. Ama çok feci. Yani böyle bir şey söylüyor olmak bana mesela çok yara açıyor yani. Tabii tabii yani. Düşünün ki şimdi ben size diyorum ki siz Yusuf Özkan Özburun musunuz? Evet. Ben de kendimi ispat etmeye çalışıyorum. Evet, ben oyum. Kesinlikle oyum. Ben oyum falan gibi bir telaşa. Ya bunu yapma. Yani böyle bir şey yapılmamalı. Ya bu alanda çalışan insanların üzerine bu kadar bu anlamda varılmamalı. Fakat hocam bir ara vereceğiz. Ben şuna inanıyorum. Doğruysa söyleyin, yanlışsa gene söyleyin. Zaman içerisinde ümmette Kur'an'dan gözler tamamen Hazreti Peygamber'e kaymış. Bunu niçin söylüyorum? İlmi esaslar, ilim, irfan temeli ortadan çekilince, zemin ortadan kalkınca, daha çok taklit ortaya çıkınca insanlar şahıslara yapışır. Yani şahıslar üzerinden bazı şeyleri götürmeye çalışırlar. Bu arada da Hazreti Peygamber'in şahsına, bakın sünnetine, Hazreti Peygamber'le beraber gelene, onunla beraber mutlaka ele alınması gereken Kur'an'a değil, şahsına, şahsi fezailine, şemailine, bunlara ilgi kayınca böyle bir kişisel yüceltme durumu söz konusu olmuş. Dini duygular bunun üzerinden telafi edilmeye çalışılmış. Şimdi bu bir gelenek olarak gelmiş. Bakınız kutlu doğumlarda mesela Kur'an'la peygamberin münasebetini anlatan kaç kişi vardır? Yani Kur'an'ı peygamberin şahsında, peygamberin şahsında da Kur'an'ı temsil edecek şekilde yoğuran, anlatan bir algı yapısı. Bunun yerine efendim Peygamber Efendimizin faziletleri vesaire, bunlar var, yok demiyorum. Fakat vurguyu nereye yapıyoruz? Bu vurgu yapıla onu peygamber yapan değere değil onun cesametine, beşeriyetine, faziletine vesairesine, bunlara vurgu yapılıyor. Hani o daha önce de örnek vermiştik. Tavus kuşunun bizzat kendisine değil yumurtasına. Hani siyeri anlatılıyor, vakaları, olayları anlatılıyor ama o olayları doğuran bir altyapı var. Bir değerler sistemi var. Hı hı. Ha, şimdi o yüzden öyle bir ümmette böyle bir algı oluşunca, bizim memleketimiz başta olmak üzere, siz o değerler sistemine vurgu yapmaya başladığınızda şahsiyat üzerine vurgu alınamadığı, hissedilemediği için bu sefer insanlar bir teyakkuza geçiyorlar. Eyvah, burada bir problem var diyorlar. Anlatamıyorum. Yani çünkü siz aslında peygambere karşıtlıkmış gibi karşıtlıkmış gibi. Çünkü peygamberin şahsiyetine aşırı vurgu yapma. Ondan sonra. Ama o yapan değerler sistemi, hakikat sistemi değil. Ondan sonra yani Kur'an'la bütünleşen o yapı değil, onun dışındaki gelişmelere aşırı vurgu, kabuğa aşırı vurgu yapılınca siz özle bağı kurduğunuzda bu sefer o ona noksan geliyor. Evet. Zarfa yatırım yapıyorsunuz. Bravo. Mazrufu itibara almıyorsunuz. Ümmet İşaret içinde parmağına bakıyorsunuz, işaret ettiği yere bakmıyorsunuz. Böyle birisi de işaret eden yeri gösterdiği zaman sanki parmak elden gidiyormuş gibi algılanıyor. Halbuki yani peygambersiz din olmaz. Yani peygamberi devreden çıkarttığınız zaman bu genel bir iddiadan ibaret kalır. Tamam. Hayata taşınma özelliği buharlaşıp gider. Tamam. Bu peygamberimizi kimsenin yüceltmesine gerek yok. O zaten gönderildiği kaynak itibariyle zaten değerlidir. Evet. Şimdi onu örnek alarak bizim yücelmeye ihtiyacımız var. Ama onun dediğiniz yönlerini öne çıkartanlar bunu aslında zekice yapıyorlar. Evet. Peygambere yönelik böyle bir yatırım yapıp aslında kendilerine devşirmede bulunuyorlar. Evet. Hani o öyle ulaşılmaz, öyle erişilmez, öyle şöyle böyle uçan kaçan biridir. Evet. Sizin ona ulaşma şansınız yok. O zaman bizi araya koyun diye bir aracılık kurumu ihdas ediliyor. Onun üzerinden gidiyorlar. Onun üzerinden gidiyor. Evet. Demek ki ümmet içinde böyle bir kırılma zaman içerisinde yaşanmış. Evet. Ve bu kırılmanın yansımaları da bugün çok yoğun yaşanıyor. Yaşanıyor. İşte biz de bunları mecburen konuşmak zorunda kaldık. Biz hakikati söyleyelim. Dinleyen, bizimle düşünen düşünsün, gerisinin yolu evet. açılır. Eyvallah. Hocam bir ara verelim, nefeslenelim, evet. ondan sonra devam edelim. Tamam. Inşallah. Mola efendim.